حديث يا إشنا موجة وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر للمؤمنين والمؤمنات كل جمعة. حديثي وي صحابة نسمى قوم تومي صلى الله عليه وسلم لكوا أكي ومبيا مسماها وإسلام وميني ونومي نهات وميني ونواكي كل جمعة. رواه البزار بسند لين وكان إمام بزار لكن سند يكي إنه ضعيف فلاني. Kwa ufupi hadithi ndhaifu. Na hii ndio moja katika hadithi ambazo baadhi ya maulamaa wamezitumia kuonesha kueti Ijumaa nguzo zake ni tano, anile khutba Ijumaa ya kuwa, nadhani tulieleza kuwa ni kumhimidi Allah, kisha kumsalia mtume, kisha kuombea Uislamu maghfira na dua yote, na kisha baadaye kule kusoma aya katika Qur'ani, na kisha kuwahusia Waislamu, kuwahusia Waislamu. Sasa wakasema kuwa hizo ndio nguzo za khutba ambapo hamna ushahidi. Hasa mfano kama hii inazungumzia kuhusu istighfar, hadithi hii ni dhaifu, hadithi hii ni dhaifu. Kwa hivyo hauwezi ukaitegemea kwa kulazimisha jambo kama hilo. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الخطبة يقرأ آيات من القرآن يذكر الناس. رواه أبو داود وأصله في مسلم. كيف حديثين أيو يا جابر بن سمرة نقوم تومي صلى الله عليه وسلم لكوا كني خطبة جماعة أكي سوما آية داني القرآن أكي تمي آية إزو كوا كمبوشة واتو نقوشلية تموايدة كتمي آية إزو. حديثين صحيح لكن ليش أكوان صحيح mtume hakusema kuwa ni lazima pia yeyote asome aya, isipokuwa yeye alikuwa akisoma. Kwa hiyo kusema kwake si kila kitu ambacho mtume alikuwa anafanya basi inakuwa nini, inakuwa ni lazima pia mwingine afanye. Muhimu ni mawaidha ambayo yatakuwa yamekusudiwa, na wale wenye kusudiwa wanufaike na yale mawaidha. Kupikiwa kuna mnasaba kusoma aya fabiha wa neema, ilikuwa kuna basi pia itakuwa hamna ulazima wote. وعن طارق بن شهاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة. الجمعة لازمة حق واجب على كل مسلم كلا مسلم في جماعة تنا ويسوالك وجماعة إلا أربعة سبقوات وانة وكوانزا مملوك نمتوم وامرأة نمانمك والصبي نمتوتم دوغ أمباي بادو أجبالغي wa maridhun na yule mgonjwa. Rawahu Abu Daud wa kala lam yasma tariku minan nabi, ya kuwa huyu tariku hakuwahi kumsikia mtume aki simulia hadithi yote. Kwa jumla hadithi ni dhaifu. Wa akhrajahu alhakimu miruwayati tariq almadhkur an abi Musa wa an ibn Umar radiyallahu anhuma kala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على مسافر جمعة. مسافر سي لازم قواك كسولي جمعة. رواه الطبراني بسناد ضعيف في حديثيني ضعيف. كويبيو ليش أقول ضعيف وضعيف نيني نكاتيكا إسناد ياكي لكن المتن صحيح يقوى مسافر سي لازم قو سولي جمعة. كويبيو كسولي فبيها ونعمة أتقوى مفانيا ساوى نا أنا بدا ثواب زكي lakini asiposwali hapati dhambi, hapati dhambi. Allahu alam. Kwa hivyo hiyo ndio vile hadithi inavyomaanisha. Na hadithi ya kwanza pia wale ambao umetajwa ni watu wanne ambao si lazima kwao kuswali Ijumaa. Kwa hivyo akatajwa mtumwa, akatajwa mwanamke, akatajwa mtoto mdogo na mgonjwa. Kwa hivyo watu wanne, kisha hii hadithi ya 24 ikataja watano ambaye ni msafiri. Kwa hivyo licha kuwa hadithi zote mbili ni dhaifu, lakini hao waliotajwa ndani ni kweli ya kuwa si lazima kwao kuswali Ijumaa. Kwa nini? Kwa sababu Ijumaa ni kama swala nyingine ya jamaa yote. Na kwa hivyo, kwa vile hawa ambao tumwataja hapa si lazima kwao kuswali jamaa msikitini, basi na maana kuwa pia Ijumaa itakuwa miaka ni hiyo hiyo. Kwa hiyo mtumwa ndio hivyo, kwa sababu yeye anamilikiwa. Kwa hivyo mpaka apewe ruhusa, na asipopewa itakuwa hana njia yote ya kulazimisha. Mwanamke pia ni hivyo. Swala bora kwa mwanamke ni nyumbani. Swala zote ikiwemo Ijumaa isipokuwa tu Idi peke yake na Istisqa. Hizo ndio wanawake wanatoka wakienda Idi hasa hasa Idi. Lakini ikiwa ni swala hizi zingine za kawaida za faradhi bora zaidi ya swali nyumbani na hata za sunna. Mtoto mdogo pia ni hivyo, akija ni sawa na asipokuja pia hapati dhambi. Mgonjwa bila shaka ni udhuru, haina mushkili yote. Na msafiri pia ni hivyo, na udhuru hiyo. Naam. Masala ambayo yana khilafu katika maulama na mimi paka sasa ukweli ni kuwa sijapata kauli ambayo ina nguvu, na kwa maana hiyo sasa mimi natumia ile asli ni kuhusu msafiri. Je, akiswali Ijumaa, ani msafiri akiswali Ijumaa, anaruhusiwa kufanya jamu ama haruhusiwi? Hiyo ndio kauli ambayo sijapata, ingawa kuna maulama wanasema kuwa hafai kufanya jamu, na hiyo ndio kauli ambayo maulama wengi wa Hijazi wanatumia. Lakini nimetafuta dalili ambayo inazungumzia kuhusu jambo hilo, sijawahi kuona, na hata nimeulizia, na hata hao maulama ambao wanazungumzia jambo kama hilo ukipata tabiao hawatumii dalili yote, yani hakuna ushahidi wote wa hadithi ambao wanaitumia. Sijui kama mmeelewa, yani maana yake msafiri siku ya Ijumaa yeye mwenyewe ameamua kwa nini amekuja kuswali Ijumaa msikitini. Kisha saa ashamaliza kuswali Ijumaa, je, baada ya Ijumaa anaruhusiwa kuswali tena dhuhuri, yani ya alasiri, ili iwe sasa ni jamu kwa kuwa ameswali Ijumaa raka mbili kisha tena alasiri raka mbili? Ama sasa akishaswali Ijumaa itakuwa makosa kuswali alasiri, ngoje mpaka alasiri ndio aswali sana raka mbili za alasiri? Sasa hapo ndio masala tunasema kuwa yana khilafu. Wengine wanaona kuwa hafai, na kuna wale maulama wanasema kuwa anaruhusiwa, na hiyo ndio asli ya kuwa msafiri ameruhusiwa. Kwa hivyo kile ambacho nadhani hamuelewi ni hichi, ni kuwa msafiri anaruhusiwa kufanya jamu siku yote, kwa hata siku ya Ijumaa pia anaruhusiwa kufanya jamu. Lakini akitaka kufanya jamu kumaanisha hivyo ni kuwa basi aswali Ijumaa, aswali ya dhuhuri ya kawaida raka mbili ya dhuhuri, alafu nini raka mbili la asiri, hivyo ndio vile ameruhusiwa. Lakini sasa ikiwa aswali Ijumaa wanasema kwa sasa atakuwa ani amefanya jambo ambalo ni kinyume, kwa sababu yeye hakuambiwa afanye jamu kati ya Ijumaa na alasiri, ameruhusiwa kufanya jamu kati ya dhuhuri na alasiri. Kwa hivyo kisha swali Ijumaa inakuwa maana yake sasa ile jamu yake ni kama ishamuondokea, kwa sababu ashaswali swala ambayo haijimuishi na swala nyingine. Hivyo ndio vile maulama wanavyosema. Ama kuhusu Ijumaa na alasiri kwa mtu ambaye ni mwenyeji na labda wanataka kufanya jamu kwa sababu ya mvua, sasa pia haya masala yana khilafu, na ni kwa sababu ya hadithi ambayo ni amun. Hadithi ni amu ya kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallama aliswali kati ya adhuhuri na alasiri. Hadithi Ibn Abbas kwenye Sahih Muslim inasema hivyo, ya kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallama alifanya jamu kati ya adhuhuri na alasiri, na kisha kati ya magharibi na nini na isha, na ilikuwa mji wa Madina, na ilikuwa hakuna mvua wala ilikuwa si safari, na pia ilikuwa hakuna hofu yote. Sasa hiyo ndio hadithi ambayo maulama wanatumia kuonesha kuwa mtu anaweza kufanya jamu kwa sababu ya mvua, sababu hadithi inasema kuwa alifanya jamu ilikuwa siku hakuna mvua, kumaanisha kwa ikiwa kuna mvua kwa ile ilikuwa anafanya jamu, na pia ilikuwa hakuna safari, kumaanisha kwa ikiwa safari kwa ile ilikuwa anafanya jamu, na pia ilikuwa hakuna hofu ani vita, hakuwa kwenye jihadi, kwa sababu katika jihadi pia anaruhusiwa kufanya jamu. Ibn Abbas akaulizwa kuwa mbona Mtume basi akafanya hivyo, akajibu akasema kuwa arada alla yuhrija ahadan min ummatihi, Mtume alitaka manake asimpe dhiki mtu yote katika umma wake. Sasa hii hadithi ndio maulama anaitumia kumaanisha kuwa ikiwa Ijumaa imethibiti ya kuwa ni Ijumaa watu wameswali na kisha kuna mvua, basi watu wanaweza kufanya jamu pamoja na Ijumaa wakaswali dhuhuri, yaani wakaswali asr pamoja na baada ya Ijumaa, kwa mujibu wa hadithi hiyo, kwa sababu hadithi ni amu, ni ya kuwa Mtume alifanya jamu na akaruhusu. Ingawa lakini ukweli ni kuwa hadithi imetaja dhuhuri, haikutaja Ijumaa, lakini sawa akasema kuwa kwa vile ni ya dhuhuri lakini Ijumaa pia imeswaliwa wakati wa dhuhuri, basi naelewa. Na kisha pia wakaona kuwa sababu ya kuswali Ijumaa alafu afanye jamu ni kwa sababu ya ile illa ambayo Ibn Abbas alipoulizwa alisema ya kuwa arada alla yukhrija ahada min ummati, kwa vile illa ya haraj hata siku ya Ijumaa pia ipo. Kwa hivyo haiko tu wakati wa dhuhuri peke yake, hata Ijumaa pia ipo. Haraji gani hiyo? Ile ya mvua. Kwa kama vile tumefanya jamu kati ya dhuhuri na alasiri kwa sababu ya mvua, kwa sababu ya kuondolea tudhiki, basi pia hiyo jamu ya kufanya kati ya Ijumaa na alasiri pia ifanye kwa sababu ya ila. Lakini sasa kuna baadhi ya maulamaa wanasema kuwa la, hiyo hadithi ni amu. Lakini sasa kuna hadithi khas ambayo ni ile hadithi ya mbedui. Mbedui ambaye alikuja msikitini siku ya Ijumaa na akamwambia mtume, mtume, kuna ukame, kiangazi kiasi cha kuwa manyasi yamekauka, kuna maji, kwa hivyo hata wanyama wanakufa na kiu na njaa, tuombe Allah mvua iteremke. Basi hapo kwa hapo mtume alikuwa kwenye khutba akaanza kuomba. Na alipoanza kuomba, hadithi inasema kuwa kabla mtume kushuka kwenye mimbar tayari mvua ilikuwa imeanza kunyesha mpaka hata imemwagia mtume ani ndevu zake zina zimetota. Sasa mahali shahidi katika hadithi hiyo ni kuwa akiwemo Sheikh Uthaymeen anasema kuwa hiyo hadithi mtume haikuthibiti kuwa aliswali Ijumaa. Alafu baada ya Ijumaa akaswali nini? Asr. Licha kuwa mvua ilianza kunyesha, na hadithi inasema kuwa mvua iliendelea kunyesha kuanzia wakati huo mpaka Ijumaa ijayo iliyofuatia. Kwa kumaanisha kuwa sasa lao kama ingekuwa jamu inafaa wakati wa Ijumaa, basi pia baada tu ya juma hivi kwa vile mvua sasa imeanza kunyesha, mtume angeswali pamoja na nini? Na asr. Lakini haikuthibiti. Na kwa vile haikuthibiti, kwa vile inamaanisha kuwa masala juma ni khaswa. Haifai nini kufanya jamu kwa kuwa nini? Haikuthibiti. Kwa hivyo hiyo ndi nasu ambayo pia maulamu anaitumia kwa kuonesha kuwa Ijumaa haufai kufanya jamu ikiwa imeangukia nini? Siku ya mvua. Kwa kuwa saba ya Ijumaa pia nini? Uswali nini? Alasiri. Lakini nadhani nimwambia kuwa masala ni ya khilafu. Kwa kumaanisha kuwa maulama wote ni wa sunna ambao wamesema hivi na ambao wamesema hivi. Hasa kwa ufupi ni kuwa ukienda mahala na ikawa imam ameswalisha Ijumaa kisha baada ya Ijumaa akafanya jamu, unafanya, haina shida. Kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya kuwa itakuwa hiyo ni moja katika kauli za maulama, na kisha pia kuna hadithi ambayo ni amun wanaitumia. Na kisha ukienda mahala ukapata kuwa wameswali Ijumaa na ikawa hawakuswali jamu, pia we itabidi uridhiki tu, useme kuwa nini ni sawa hivyo. Kwa nini? Kwa sababu ya kuwa pia ni kauli za maulama na pia kuna hadithi ambayo wanaitumia. Ingawa mimi kivyangu naona kuwa kauli ambayo ina nguvu ni ile ya kutoswali Ijumaa kisha unganishe na alasiri. Kwa nini? Lakini kwa sababu ya hiyo hadithi ambayo inaonekana kama khas. Na kawaida katika masala usul, ikiwa kuna dalili ambayo ni khas ambayo inazungumzia kitu chenyewe na kisha kuna dalili ambayo ni amun, basi maulama usul huwa atanguliza hadithi ama dalili ambayo ni khasa. Nala, yani al-khasu muqaddamun ala al-amu. Hivyo ndio vile maulama wa usul anasema, kama vile al-muqayyadu muqaddamun al-madha ala al-mutlaq. Kwa hivyo katika masala hayo, ikiwa kweli tutasema kwa ile hadithi ambayo inazungumzia kuwa yule alikuja siku ya Ijumaa na kisha akamwomba mtume aombe mvua na akaomba na mvua ikaanza kunyesha, ikiwa hii hadithi itakuwa kweli inazungumzia kuhusu masala ya Ijumaa na kweli ni hivyo, na kisha baadaye hadithi yenyewe haikuzungumzia kuhusu kufanya jamu siku hiyo, kwa hivyo itakuwa ina maana kuwa nini? Maanake hiyo ni bora zaidi kutangulizwa kuliko hii ambayo inazungumzia kuhusu tu kufanya jamu na kisha ilitaja dhuhuri, wala nani haikutaja Ijumaa. Kwa hivyo kwa maana hiyo ni kuwa licha kuwa kuna khilafu, lakini mara nyingi katika masala khilafu, ikiwa khilafu hiyo imetokea kwa sababu ya ijtihadi na kwa sababu ya fahamu, na kwa kuwa hadithi ziko huku na huku, basi ni bora zaidi mtu kuangalia kuwa ni kauli gani ambayo ina nguvu, na kisha baadaye akiifuata naifuata bila ya kusema ya kuwa hiyo ndio kauli sahihi. Hapana, inatakiwa useme kuwa hiyo ndio kauli yenye nguvu, anirajih. Maanisha kuwa kuna kauli ingine ambayo kwako haujiona kuwa ina nguvu, lakini ikiwa mwenzako amuona ina nguvu, basi pia usimlazimishe aone kuwa yako ina nguvu. Hivyo ndo makosa. Kwa nini? Kwa sababu ya kuwa khilafu imetokea katika maulamu wa sunna na wote wamejitahidi, na ikawa kila mtu amefikia kuona kuwa hii ndo kauli ambayo ameshikilia kuwa ina nguvu na hii pia ina nguvu, kwa hivyo yote inakuwa sawa. kwa masala hayo yatakuwa sawa na yale masala ya baada ya rukuu mtu kuweka mikono kwenye kifua ama aachilie. Hiyo ni masala pia ambayo ni ya khilafu, na nadhani Sheikh Uthaymeen Ibn Baz anasema kuwa ushike kwenye kifua baada ya rukuu, lakini Albani anasema kuwa usishike. Kwa hivyo hawezi ukasema kuwa lazima ufate ile kauli ya Sheikh Albani ya kuachilia, ama la lazima ufate kauli ya Ibn Baz ile ya kushika, kwa sababu zote ni kauli za ijtihad ambazo wanajitahidi kuelewa ile hadithi, na hii pia ni kauli ya ijtihad ambayo wanajitahidi kuelewa na hizi hadithi mbili ambazo zimekuja, moja ikazungumzia kuhusu adhuhuri na ikazungumzia kuhusu jamu, na nyingine ikazungumzia kuhusu ijumaa, kisha na haikutaja masala jamu. Naam. Hadithi ya 25. Wa Nabi Allah ibn Sa'ud radiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam idha stawa ala minbar istaqbalnahu bi wujuhina. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akishapanda minbar. Naam. Istaqbalnahu, sisi masahaba tunamwelekea biwujuhina, kwa uso wetu, kwa kumaanisha kuwa msikiti vile uko hivi, nitakiwa mtu ambaye yuko huko aangalie huku, mtu ambaye yuko huko aangalie huku, na wale ambao huko aangalie huku, yani wote wamwangalie imam, siko watu huyu aangalie kibla huku tu, anashughulika na kibla na hali ya kuwa imam yuko mbele ambaye anakutubu, bora zaidi amwangalie, kwa sababu anaweza aka yani zunguka kidogo hivi ili aweze kumwelekea uso nini yule imam, hiyo ndio bora zaidi. Rawahu at-Tirmidhi bisnadin dhaif, lakini hadithi ni dhaif. Walahu shahidun min hadithi al-Bara inda Ibn Khuzaimah, lakini hadithi ina ushahidi kwa kuwa kuna mwingine pia mpokea hadithi kama hii, na kwa hivyo inaitilia nguvu hadithi, na kwa sababu ina hadithi ambayo inatilia nguvu hasa licha kuwa ni dhaif, lakini sasa imepanda kutoka katika dhaif imeenda mpaka ikawa ni hasan, ikawa ni hadithi hasan lighairi. Hadithi ya mwisho, وعن الحكم ابن حزم رضي الله عنه قال شهدنا الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم فقام متوكئا على عصا أو قوس. رواه أبو داود. تلوذريا في جمعة تمجنا متومة فقام متومة كسمام متكيا نكيوا مجمعا على عصا وأقام مجمعا متي أو قوس أما أقام مجمعا ule uta wa kutupa mshale. Kwa hivyo ani mtume alikuwa ameegemea kitu chochote katika hivyo vitu viwili, ima ni mti tu kama fimbo hivi ama bakora, ama lasi ilikuwa ni kaus ani uta, na ino kuonesha kuwa hilo ni jambo ambalo pia unaweza ukalifanya kwa mujibu wa hadithi kama sunna, ingawa kama tulivyotangulia kusema Ibn Qayyim anasema hili mtume alifanya lakini hakudumu nalo, bali alifanya ule wakati wa kuwa bado alikuwa hajajengewa mimbar, alipokuwa katika ile mimbar ya kwanza ambayo ilikuwa ni kipande cha mti tu. Baada ya kujengewa mimbar ambayo alijengewa na Tamimu Dari, baadaye nini akawa tena hasimami akiwa ameshikilia fimbo wala chochote. Na wengine wakasema kuwa alishikilia kwa sababu ya udhur ya kuwa alikuwa ima ni mgonjwa ama amezeka, lakini kwa ufupi ni kuwa hadithi nyingi zaonesha kuwa alikuwa hakutuba akiwa ameshikilia chochote, kwa mujibu wa maneno ya Ibn Qayyim al-Jawzi rahimahullahu ta'ala. Wallahu a'lam. Naona hapa itakuwa ndio mwisho, tuache angalau fursa ya maswali, kwa kama inshallah kuna swali laweza kuulizwa. Naam, fadhali. Ana kumaanisha ikiwa huko kwenye swali hujibiwi. Hiyo si sharti iliyokuja katika hadithi, si sharti, na ni kumaanisha kuwa ikiwa itakuafiki kama uko hivyo sawa, lakini ikiwa itakupata pia huko kwenye swala lakini naomba pia sawa. Na ni kwa sababu ya kuwa tukisema hivyo basi ingebidi isemaje wa huwa sajidu ni usalli, kwa sababu mtu akiwa kwenye sijida ndo nini dua anaomba, dua huombi ikiwa umesimama, labda ikiwa ni kunuti. Lakini sasa pamoja na hivyo tunasema kule tu kuwa unafanyaje unaomba tayari ni fursa ya kuwa unaitikiwa sawa sawa uwe na swala ama huko ndani ya swala. Naam, hiyo hadithi ngapi hiyo? Ambao umesema kwa waqaimu yusalli. Mwanzo mwanzo. Fadhali fadhali. Naam, kama kuna swali lingine aweza kuulizwa. Naam. Wallahi mimi ninavyojua ni kwanja Sheikh al-Islam bin Taymiyyah, hasa ikiwa ni babu wake, pia itakuwa ni vizuri. Sababu inamaanisha kuwa mashallah yeye ni katika kizazi cha maulama. Naam. Lakini sasa mimi ninavyoelewa ni kuwa ni cha Sheikh al-Islam. Na kama ni cha babu wake, kwa hivyo kauli zile ambazo nasema pale ndani ni za babu wake ama ni zake mwenyewe Sheikh al-Islam bin Taymiyyah. Ama ukusikia hivyo. Basi inawezekana labda kuna khilafu kuhusu utunzi wake, lakini mi navyoelewa na ndio vile hata vitabu hivyo, sababu mimi na hiyo muntakal akhbar matni na juu kimaandiko kuwa cha Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, hakuandikwa kwa ni babu wake. Sasa sijui walioandika labda pia ndio hivyo walikuelewa ama vipi. Inawezekana labda kuna kauli kama hizo, lakini naelewa sawa bila shaka ni Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Hiyo ni kauli ambayo naelewa zaidi. Kwa sababu mimi na matni kabisa ile ambayo haijashirishwa. Na mfadhali. Ndio. Naam. Ya maacha swala. Sasa kwa nini aache swala? Bora sawa ni kuwa kabla kuacha angeuliza. Ndio sasa akishaambiwa kuwa aache ndio aache. Kwa sababu asili ni kuswali, asili si kuacha. Sasa ile ukiwa unataka kuacha ni bora zaidi nini? Uulize ndio sawa uache. Sawa ni kuwa hafai kuacha, akiacha anapata madhambi. Na itambidi nini? Alipie. Kwa sababu kule kutokwa na mkojo ni sawa na mwanamke akitokwa na damu ya istihadha. Kwa maana yake ni kuwa mwanamke huwa anaswali. Kwa sababu ni ugonjwa. Na mwanaume pia huwa anaswali. Isipokuwa sasa kwa vile ni ugonjwa anaruhusiwa kufanya jamu, yani kukusanya swala mbili kwa wakati mmoja, ingawa bora zaidi ni ile jamu yake asifanye kama jamu ya mvua ama jamu ya msafiri, yani kwa kuwa ya swali ya dhuhuri alafu wakati wa dhuhuri na swala ya asiri. Akifanya hivyo ni sawa, lakini bora zaidi ni afanye jamu usuri, yani jamu ya kufanya jamu, lakini itakuwa si jamu kwa kuwa ameswali swala moja kwa wakati ambao si wake. Anafanyaje? Maanake acheleweshe dhuhuri, akishai swali itakuwa wakati alasiri ushaingia, alafu moja kwa moja pia na swala alasiri. Hivyo ndio vile Mtume amesema ya kuwa ni bora zaidi. Lakini pia ikiwa hata ataswali kwa sababu ya kuwa labda anasikia anapata dhiki, akaswali dhuhuri raka nne, kisha baadaye tena akaswali asr raka nne, pia ni sawa kwa mgonjwa. Na akasasa ikiwa ugonjwa wake ni kama huo, hamna shida. Naam, tafadhali. Ya? Ah, unajua haimtoki sana mfuko. Eh, hasa ikitoka inaingia kwenye mfuko. Haitoki kwati na mwagika vinje. Inatoki mwa kwenye mfuko. Na huu mfuko ni sawa na kibofu. Si hata wewe mwenyewe pia ukiwa kwenye swala huwa mkojo unatoka kiana kwenye kibofu. Kisha baadaye unaendelea kukojoa. Sasa ule mfuko mbona unaona tu ni mfuko ni kana kwamba inatoka nje. Na hali ya kuwa ni kibofu chake za hicho, lakini kiko nje na chake kiko ndani. Maana ni hivyo. Kwa hiyo sisi tunatoka, na hata kama inatoka na hajikiwa kibofu anavaa pampas. Naelewa, kwa sababu kuna pampas za watu wakubwa. Ikiwa baada ya kufanyiwa upasuaji ile akiwa hizo kibofu, hicho kibofu ndio saa iwe inatoka ikiingia kwenye kibofu, yani kwenye hiyo mpira, anavaa pampas wakati wa swala. Alafu kisha baadaye anafanyaje? Ataswali, na baada ya kumaliza ataenda kutoa hiyo pampas ikiwa imejaa mkojo, anabadilisha. Na ikiwa pamba spi na vika anaweza pia akavaa always, haina shida, ile wanawake ile akaswali nao. Nyimbo ni mnacheka na ugonjwa huu ama ile izui? Haizui mkojo, lakini ile nadhani haizui mkojo vizuri. Kinachozuia ni ile pampas, lakini ikiwa yende karibu pia anaweza akaitumia. Alafu baadaye nini ni kuwa muhimu tu nini ni kuwa ile ajistiri, yani ule mkojo usichafue nguo yake. Hiyo ndio hikma tunasema ajistiri katika hali ya kuswali nini, ule mkojo usichafue nguo zake. Kwa sababu sisi tunaambiwa ya kuwa adharurat tuqaddaru biqadariha, ana ikiwa dharura imetokea basi nitakiwa ikadiriwe kwa kiwango chake. Sasa ile dharura ya kutokwa na mkojo haimruhusu ama hayui sababu ya kuwa chafue nguo yake kwa sababu hifiki kiwango hicho. Ni kuwa tu inamfanya mpaka asiwezi kuzuia mkojo. Lakini kuzuia mpaka isifike kwenye nguo ama kuzuia mpaka isifike kwenye mwili, hiyo ana uwezo. Na kwa vile ana uwezo, akiwacha ichafue mwili wake, swala yake inaribika. Ama akiwacha ichafue nguo yake, swala yake inaribika. Wallahu alam. Kwa hivyo bora zaidi ni afanye hivyo, lakini kuacha swala ni makosa asiache. Naona muda umefika.